Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. Cătălin al meu avea și el la fel, dar l-au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătoriile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le-a somnul? Întreabă la farmacie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de răul de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Filip Stan David vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, Filip! Bine v-am găsit! Cod roșu de caniculă de mâine dimineață în 12 județe. În restul regiunilor e valabil un cod portocaliu. Chiar acele maxime de 39 până la 42 de grade vor fi comparabile cu recordurile absolute ale acestei perioade. Guvernul amână pentru vineri ședința în care ar trebui discutată ordonanța pensiilor militare. Ministerele implicate nu s-au pus de acord asupra textului. Poliția nu dă de urma milionarului Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de închisoare cu executare. Dacă din verificările și investigațiile efectuate rezultă că cel în cauză nu se află pe teritoriul României și solicită instanțe, și aici vorbim despre Curtea de Apel, emiterea unui mandat european de arestare. Și Rusia impune restricții temporare importurilor de porci vii și produse din carne de porc din România. Ascultați știrile Europa FM. Anunțat pentru acest weekend, codul roșu de caniculă intră încă de mâine dimineață în vigoare în 12 județe. Vor fi peste 40 de grade, între altele în Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Celelalte regiuni sunt aproape la fel de încinse, în ele e valabil un cod portocaliu de temperaturi foarte ridicate. Disconfortul termic va fi ridicat inclusiv pe timpul nopților, a spus meteorologul Mihai Timu. E pentru a patra oară când meteorologii emit un cod roșu. În județele cu cod roșu, chiar acele maxime de 39 până la 42 de grade vor fi comparabile cu recordurile absolute ale acestei perioade. Ne referim la începutul lunii august. Cel puțin la Câmpie, la Podiș și la Deal, disconfortul va fi extrem de accentuat, pe lângă după amiaza, în sensul că itul atinge frecvent valori de 82-84 de unități. Chiar și pe timpul nopților, disconfortul se va menține, pentru că vom vorbi de nopți tropicale, adică minime ce nu vor coborî sub 20 de grade, ba chiar se vor situa în general între 22 și 25 de grade Celsius. Abia de luni, vremea se va răcori în jumătatea de nord a României, ba chiar ar fi de așteptat ploi și vijelii. Dacă duminică încă mai așteptăm în cea mai mare parte a țării o vreme caniculară și cu disconfort termic, luni în jumătatea de nord a țării chiar valorile termice vor scădea semnificativ, vor fi scăderi și cu 8-10 grade față de ziua de duminică, dar acest preț va fi plătit cu creșterea gradului de instabilitate atmosferică, așa cum există și nota acestei avertizări. Așteptăm acolo averse și cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, căderi de grindină sau vijelii. În sud însă, valul de căldură va persista până la mijlocul săptămânii viitoare. Un nou incendiu a izbucnit între timp în Parcul Natural Domogled din Mehedinți. Focul este vizibil de pe drumul național 67D, iar pompierii au trimis 2 mașini cu apă și cu spumă la fața locului. Pompierii au însă de parcurs în pantă 12 km de teren accidentat pentru a ajunge la focar. Din cauza temperaturilor ridicate, tot mai mulți oameni au cerut ajutor din partea ambulanței. În ultimele 48 de ore, aproape 2700 de persoane din București și Ilfov au avut nevoie de ajutorul medicilor. Cel puțin 80 de oameni au leșinat pe stradă. Medicii le recomandă celor care își permit să evite să stea în soare între orele 11 și 18. Florentina Mihăiță. Comparativ cu săptămâna trecută, numărul celor care au sunat la ambulanță este în creștere. Sunt 2690 de solicitări în ultimele 48 de ore și mai mult de jumătate dintre acestea au reprezentat urgențe de cod roșu și galben, a spus la Europa FM medicul Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov. Dintre urgențe, 294 de persoane se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță. 50 de persoane au prezentat lipotimie în loc public, iar 35 de persoane chiar și-au pierdut pentru scurt timp starea de conștiință prezentând sincope. În zilele caniculare toți ar trebui să evităm să stăm la soare. În intervalul 11-18 în zilele caniculare nu se va face sport în soare, nu se vor face activități care presupun efort fizic, se vor evita plimbările lungi și expunerile voluntare la soare, adică plaja. Cei care nu pot evita deplasările în zilele toride sunt sfătuiți să consume cel puțin 2 litri de apă pe zi, să mănânce multe fructe și legume și să se îmbrace în haine care să-i protejeze de soare. Nu plecăm de acasă fără sticla cu apă, apă plată, apă minerală, sucuri naturale, ceaiuri mai puțin îndulcite, nu foarte reci, la temperatura camerei. Pentru adult se va consuma un pahar de apă la 20 de minute. Iaurtul hidratează foarte bine. Se vor evita lichidele cu conținut ridicat în cofeină, sucurile carbogazoase foarte dulci și categoric băuturile alcoolice. Toate aceste categorii elimină apa din organism, crescând diureza și accentuează deshidratarea. Între timp, Primăria Capitalei anunță că a instalat 20 de containere și corturi anticaniculă în cele mai aglomerate zone din București. Ascultați știrile Europa FM. Neînțelegerile dintre miniștri blochează ordonanța pensiilor speciale. Ședința de guvern programată astăzi pentru a se lua în discuție limitarea pensiilor militare de la stat la veniturile ofițerilor active a fost amânată. Ea ar urma să aibă loc mâine la ora 13, explică Anca Simina. Ultimele 24 de ore au făcut ca din două proiecte puse pe hârtie în ministere să nu mai rămână niciunul. Primul, care limita pensiile militare la valoarea câștigurilor ofițerilor aflați încă în activitate și indexarea doar cu rata inflației, nu a fost acceptat la Ministerul Apărării, au explicat pentru Europa FM surse din guvern. Al doilea, discutat miercuri de reprezentanții internelor cu cei apărării, propunea ca militarilor care s-ar fi retras până în 2023 să li se calculeze pensia la nivelul soldei din septembrie 2017, cu majorările recente. Acesta nu a fost însă agreat de prim-ministrul Mihai Tudose, pentru că nu rezolvă problema presiunii pe buget. Noua variantă este asumarea proiectului de către Ministerul Muncii. Lucrul acesta presupune însă ca restricțiile să nu li se aplice doar militarilor, polițiștilor și angajaților din serviciile de informații plătiți din bugetele proprii, ci și celor cu pensii de serviciu acoperite de Casa Națională de Pensii Publice. În această situație se află diplomații, parlamentarii, aviatorii, ori foștii angajați ai Curții de Conturi. Datele oficiale arată că banii alocați acum de la buget pensiilor speciale nu vor ajunge până la sfârșitul anului. Din 2016, statul plătește 6 miliarde de lei anual pentru 165.000 de astfel de pensii. Aproape 5 miliarde și jumătate merg spre pensiile militare. Chiar dacă numărul celor 155.000 de pensionari din apărare, ordine publică și siguranță națională ar rămâne neschimbat, bugetului actual al internelor tot i-ar lipsi 800 de milioane de lei ca să plătească pensiile, iar celui al apărării 200 de milioane de lei. În ultima lună a apărut însă un val de retrageri din sistem, ale cărui consecințe nu au fost încă estimate. Omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la 7 ani de închisoare cu executare, nu mai e de găsit. Poliția ar putea cere astăzi instanței să emită un mandat european de arestare pe numele său. Deja, fotografia și datele sale de identitate au fost făcute publice pe site-ul poliției la categoria persoane urmărite. Potrivit unor informații neoficiale, magnatul imobiliar ar fi părăsit țara de peste o lună. Poliția nu are deocamdată date clare privind traseul său recent. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Diana Sarca. Dacă din verificările și investigațiile efectuate rezultă că cel în cauză nu se află pe teritoriul României și solicită instanțe, și aici vorbim despre Curtea de Apel, emiterea unui mandat european de arestare. În baza acestui mandat se dispune urmărirea către toate statele europene. Ceea ce înțeleg că s-a întâmplat deja sau se întâmplă acum, nu? La acest moment persoana este urmărită național și în urma cercetărilor, dacă rezultă date că nu se află pe teritoriul României, se va proceda la sesizarea instanței. Deci este sau nu e în țară acum? Ați ajuns la această concluzie? Colegii care sunt în teren fac verificări și urmează să efectueze absolut toate actele necesare. Un alt inculpat celebru, fostul deputat Sebastian Ghiță, a fugit din România înainte ca autoritățile să-și dea seama. El a fost prins în Belgrad în aprilie, la 4 luni de la dispariție. Omul de afaceri așteaptă o decizie privind cererea de extradare formulată de oficialitățile române. Un deținut de la penitenciarul Poarta Albă, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor, a evadat astăzi de la punctul de lucru în care muncea. Autoritățile au dat alarma, iar bărbatul e căutat în tot județul. Conducerea închisorii a început de asemenea o anchetă. Cu detalii, Ghiulfer Predescu. Bun găsit, alertă de gradul 0 la Constanța. Poliția, jandarmeria, gardienii caută un deținut care a dispărut la ora 9 de la punctul de lucru al penitenciarului Poarta Albă. Valentin Perdăicu, de 38 de ani, din Piatra Neamț, era condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. El făcea parte dintr-un grup de 13 deținuți care executa muncă necalificată sub supraveghere. Valentin Perdeicu efectua pedeapsa în regim deschis și urma să intre în analiza Comisiei de Liberări Condiționate în luna decembrie a acestui an. Reprezentanții penitenciarului transmit că bărbatul are constituție atletică, înălțimea de 1,68 m, păr șaten închis și, la momentul părăsirii punctului de lucru, era îmbrăcat în pantaloni lungi de culoare gri și un tricou de culoare verde deschis. Mai multe echipe de căutare formate din gardieni, polițiști și jandarmi au fost trimise în teren. De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative care să analizeze circumstanțele care au dus la evadare. Persoanele care pot da informații despre deținuți sunt rugate să sune la 112. De la Constanța, Iulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Rusia impune restricții temporare importurilor de porci vii și produse din carne de porc din România. Un focar de pestă porcină a fost confirmat de curând în Satul Mare. Locuitorii județului nu au voie să scoată animalele din gospodării. Măsuri s-au luat și în Maramureș, județul vecin, după cum transmite corespondenta Europa FM, Mica Schwab. Prefectura a luat mai multe măsuri pentru ca acest focar să nu se extindă. Este interzisă ieșirea oricărui animal din gospodăriile aflate în zona afectată, iar cetățenii nu au voie să hrănească porcii cu resturi alimentare. În același timp, crescătorilor de porci li se recomandă să colaboreze cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor în vederea efectuării recensământului la porcină. Conducerea de SVS a Satului Mare susține că se fac informări în rândul populației pentru a nu se crea panică, ci că 160 de porci vor fi supuși examinării clinice în zona de supraveghere, iar inspectorii de specialitate vor efectua verificări în continuare. S-a făcut front comun cu primarii, medicii veterinari oficiali, reprezentanții fermelor de animale, cei ai asociațiilor de vânătoare și ai Rom Silva pentru a fi atenți la orice semn de boală care ar putea apărea la toate speciile de porci. Și în județul Maramureș, vecin cu Satul Mare, autoritățile au dispus măsuri. Nu este permisă vânzarea porcilor în târguri și nici în aglomerările de animale din specia suină. Mica Schwab, Europa FM. Președintele Moldovei Igor Dodon se va întâlni cu Dmitri Rogozin, vicepremier al Rusiei, la Teheran, capitala Iranului. Anunțul vine la mai puțin de o zi de când demnitarul moscovit a fost declarat indezirabil de guvernul din Chișinău. Rogozin pusese o condiție pentru a vizita orașul în septembrie, să îi se asigure tranzitarea spațiului aerian al României. Rusia a calificat drept absolut inacceptabilă decizia guvernului Moldovei, relatează Anca Grădinaru. Fervent susținător al întăririi relației cu Rusia și nu cu Uniunea Europeană, președintele Republicii Moldova a scris pe contul său de Facebook, în limba română, că decizia de a-l declara pe Rogozin indezirabil este, citez, un grav accident politic și geopolitic. Am încheiat citatul. Și adaugă, când ne vom izbi, vom simți cu toții consecințele. Pe ani înainte, restabilirea bunelor relații cu Rusia, pentru care am pledat ca președinte, a constituit pentru zeci de mii de fermieri și muncitori o șansă să obține locuri de muncă și venituri din export. Președintele moldovean se referă la situația fermierilor aflați încă într-o situație dificilă, deși guvernul de la Chișinău a semnat cu Uniunea Europeană un tratat de asociere. La momentul parafării tratatului cu Bruxelles, Rusia a interzis importurile de vin și alte produse alimentare din Republica Moldova, în timp ce Bruxelles a promis Chișinăului deschiderea piețelor sale de desfacere. Ulterior, Rusia a revenit asupra unor decizii. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat miercuri persoana non grata în Republica Moldova, după ce acesta a criticat în termeni extrem de duri atât Republica Moldova cât și România, pentru că nu a putut ateriza vineri la Chișinău și a promis că va reveni în capitala Moldovei peste o lună. Avionul în care se afla delegația rusă a fost nevoit să se întoarcă la granița dintre România și Ungaria și să revină în Rusia. Asta după ce România a refuzat survolul avionului pentru că la bord se afla chiar Dmitri Rogozin, aflat pe lista persoanelor care au interdicție să intre în Uniunea Europeană, în urma anexării peninsulei Crimeea de către Rusia. Sport acum, Tudor Ciurescu. Găsit, FCSB va avea o adversară puternică în încercarea de a intra în grupele Champions League. Roșalbaștri au ajuns în play-off-ul cele mai tari competiții intercluburi după ce au trecut de Victoria Pilsen, dar nu vor fi cap de serie la tragerea la sorți de mâine, astfel că ar putea să pice cu Liverpool, FC Sevilla, Napoli, Sporting Lisabona sau CSKA Moscova. După remiza 2-2 de pe arena națională, FCSB s-a impus aseară autoritar la Pilsen, scor 4-1. Bălașa a deschis scorul din lovitură liberă în minutul 27. Cehii au egalat după pauză prin Cârme Mencic, însă echipa lui Nicolae Dică a rezolvat calificarea în ultimele 20 de minute când au mai înscris Teixeira, Tănase și Alibek, ultimul din penalti. FC Viitorul părăsește în schimb preliminariile Ligii Campionilor. Echipa lui Hagi a intrat în prelungiri la returul în deplasare cu Apoel Nicosia, care după înfrângerea 0-1 din tur a punctat aseară prin Carlao în minutul 54. Viitorul s-a prăbușit în reprizele suplimentare, iar ciprioții s-au impus în cele din urmă cu 4-0. Campioana României va juca acum pentru accederea în grupele Europa League, urmând să-și afle tot mâine adversara din play-off. Mircea Lucescu spune că oferta de a prelua naționala Turciei a fost de nerefuzat. El a dezvăluit că în cei 13 ani de când a plecat de la Beşiktaş a fost căutat an de an de reprezentanța ai fotbalului din Turcia cu propuneri legate atât de echipele de club cât și de prima reprezentativă. Lucescu a confirmat că de când a plecat de la Zenit Sankt Petersburg a discutat și cu șefii lui Galatasaray. A preferat însă funcția de selecționer pentru șansa de a conduce o națională pe finalul carierei sale. Tehnicianul de 72 de ani a vorbit și despre reprezentativa României și a spus că tricolorii au nevoie de un antrenor tânăr și ambițios. El crede că fiul lui, Răzvan Lucescu, ar putea fi o soluție în acest sens. Amintim, Mircea Lucescu a semnat cu Federația Turcă un contract pe 2 ani, cu opțiune de prelungire pe încă unul și are ca prim obiectiv calificarea la Cupa Mondială. Cu 4 etape rămase de disputat din preliminarii, Turcia este pe locul 3 în grupa ei, la 2 puncte distanță de Croația și Islanda, cu care mai are de jucat acasă. La final tenis, Monica Niculescu este a treia reprezentantă a României ajunsă în optimile turneului de la Washington. Ea a învins-o în decisiv pe japoneza Nao Hibino 6-3, 2-6, 7-6 și va juca pentru calificarea în sferturi cu Patricia Țig. Duelul românesc este programat diseară numai devreme de ora 21. În optimile de la Washington joacă tot astăzi și Simona Halep de la 20-50 cu columbianca Mariana Duque Marino. 13 și un sfert, punem punct aici știrilor și ne și mutăm pe plaja Europa FM alături de Ștefan Leonte. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. My heart's on fire.